네. Hello. 예라. Sí, pues en Oslo. Hablé clase número 8 empezando en Nueva York, Fostis Matios, madam. Nigis. Mo babos. Oh. Atere, ndam bu yini ke. Hello. Έλα, ακούσε, ναι. Δεν μου γίνηκε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα που να βγουν. Έτσι μάθουν και να ξυπνήσουν. Μα σήμερα κουέντα. Ναι. Όχι, ρε γάμο το. Ναι, και τώρα κάνουμε αυτό για να το στείλουμε. Μόλις εσβήσω. Σε μην νικεί. Όχι, από την Νίκη είπα να την αφήκονταν. Όχι ρε πούστη. Είπαν τους Εντάξει. κάτι. Όχι, ακόμα είναι, ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε πότε να τον στείλουν Κύπρο. Δεν βλέπουμε. Ήταν να παντρευτεί σε κάτι μήνες, ναι. Ήρθε να της κάνει πρόταση. Ναι. Τι ρε πούστη. Δεν είχαν κλείσει γάμον πράγματα. Και προχτές μίλα μαζί μου ο μπαμπάν του και λέει του ο μπαμπάς του έλα για μου λαλί του Κύπρου και ξέρω εγώ. Καλά ρε παπά λαλί του 1,150 μέρες Κύπρο. Γιατί κλείσαν το εισιτήριο και να πάει για το Πάσχα. Okay. Για να πάει Κύπρο. Εντάξει, είσαι μπόνους. Είπε μας η κοπελά του πίσω στην πλάτη χιλιές μέρες και έπαιρνε τον γράμμα μπας στο πόδι το αριστερό. Λογικά κανέναν έφραγμα. Ξέρω εγώ κάτι πρέπει να είχε πρόβλημα και να το προσέξας. Δεν ξέρω. Okay. Τώρα ποιος ο Αντρέα, τηλέφωνο καλό. Εντάξει, Εντάξει, δεν είναι. εκεί. Bye.